каналі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазітыў. Падчас размоваў з музычнымі экспертамі неаднойчы даводзілася чуць, што нашыя галоўныя здабыткі апошніх гадоў гэта фрык-кабарэ ды фолк-рок. Здаецца, сапраўды так. Неяк незаўважна, крок за крокам паўстала моцная прастора нацыянальнай музычнай альтэрнатывы, такой як гурт Танстаментум Тэрае. Заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць шалёны вецер з берагу тваіх. Заўсёды быць з табой, заўсёды ўдыхаць жалезны вецер з берагу тваіх. Прабач мне неба, што не была вернаю самой сабе. Прабач, што не была вернаю з табой сабе. Чарговы рэліз каманды пад назвай «Англеза» адпавядае ўсім канонам новай генерацыі айчыннага фолк-року. Адмысловыя акустычныя аранжыроўкі, неакадэмічны вакал, фальклорныя матывы, а да таго шчырасць музыкаў ды здольнасць нават старажытны распеў ператварыць у клубны гіт. Дазволь мне зразумець таго, хто стварыў сцяну, словы мае сыплюцца зернем у глебу. Дазволь мне заглянуць бяздонныя вочы дажджу мне, болей нічога не трэба ад майго следу. Новая хваля нефраматнага айчыннага фолку паслядоўна будуе іншую рэчаіснасць для ўсіх стомленых славянскім базарам. Адзін гурт – гэта падзея, два-тры – ўжо трэнд. Я дакладна ведаю, лепшая будучыня прыйдзе не пасля захопу дзяржаўных установаў. А калі на лепшых сцэнах краіны заграюць «Троіца», «Стары Ольса» ды «Тэстаментум Тэрае». Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Вось, напрыклад, «Кароткае замыканне» – найноўшы праект амбітных расейскіх кіношнікаў. Пяцёра модных артгаузных аўтараў, у тым ліку Іван Варыпаеў, Кірыл Хлебнікаў ды Пётр Буслаў, сабраліся, каб наздымаць кароткіх стужак пра каханне і скласці такім чынам адмысловы кінаальманах. From Poland. Здесь тут польскі. Польша. Польша? Ты не разумеем. Не понимаешь. Не понимаю. Понимаешь. Так а чё тут понимать? Ты просто ощущаешь, всё. Ты не головой, ты сердцем ощущай. Чаму коротко? Каб глядач не засумаваў і не паспеў збегчы. Кіношны фастфуд – спроба спакусіць новую публіку, багадаваную на MTV ды YouTube. Але тут ёсць іншае вымярэнне. Кароткая дыстанцыя – зручная магчымасць пакаштаваць трохі іншую творчую палітру, зрабіць крок у бок і адсачыць наступствы. Зрабілі, адсачылі, і вось вынік гульні – 3-2. Далі сабе рады 2 з 5. Барыс Хлебнікаў ды Іван Варыпаеў. А Олю вы случайно не знаете? Какую Олю? А что пишут? От машины отойди. Отойди, я говорю, от машины. Концерты складанкі клішуць братэрскімі магіламі. Нешта падобнае адбылося і гэтым разам. Каб ідэя спрацавала, трэба, каб яна папросту была. А так, Герман малодшы лепіць прэтэнцыёзную драму, Пётр Буслаў выдае сантыментальны трэш, Кірыл Серебрынікаў вогулі накідаў рэштак са сваёй стужкі, уяўляючы ахвяру. Разам тут рабіць няма чаго. Ні аўтарам, ні гледачам. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Ёсць адмысловы час каляды, у нашым выпадку ад каталіцкіх ажно да праваслаўных. І ёсць, натуральна, адпаведны музычны фармат – калядныя спевы. Кожны артыст ведае, на калядных дысках зарабляюць моцна і хутка, нават калі ты і так зорка. Таму, напрыклад, у мінулым годзе калядак наспявалі Боб Дылан ды Торы Эмас, а на гэтыя каляды складанку святочных спеваў выдала Эні Ленакс. Тут галоўнае не здзівіць, а наадварот, привабить добре знайомим. Калядные спевы тяжко лічыць высоким мастацтвам. Яны аздабляюць шалёны святочны шопінг і сямейныя вячэры каля ялінкі, яны гучаць у кавярнях ды крамах, яны працуюць рэкламнымі абвесткамі ды мадэратарамі настрою, яны прасуюць і агітуюць. І ты паціху пачынаеш вар'яцець. Інакш кажучы, калядкі – гэта пабутовае музыкаванне, штодзённы саундтрэк заканчэння году. Кожному трэба, каб хтось у чарговы раз нагадаў пра простыя рэчы. Пра тое, што ёсць месца, дзе цябе чакаюць. Пра тое, што халады заўсёды сыходзяць. Пра тое, што ты не самотны і заўтра будзе лепш. Калядкі спяваюць менавіта пра гэта. І ты спяваеш разам з імі, нават калі ў гэта не верыш. Ось і ўсё на сёння. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабоды. Thank you.